من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كانوا ليقولون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. اخری آیاتونو سورۃ الصافات کې زورنا ذکر کوي د مشرکانو له چې دا وی عقاید دی سورۃ کې بیان شو چې وی قائلو الله سره د شفاعت بغیر د ایمان نه بغیر د عمل نه تغیدا قیدو چه بس مون با دا چاپو سفارش باند اخلاص شو ملائکی او که انبیاء کرامی او که نور اولیاء کرامی نیکان بندیان بس دقا زمونگوی وسیله دا خدای تا نیمان نعمل تا داغی عقاید ذکر شو. سورہ صحافات کے اللہ رب العزت داغی عقائد و ذکر کو اگر مخلوق اٹول اللہ تا محتاج کو داغی پتہ مکی گئے ما اگر اللہ سر خبری نشکو لے اگر دا اللہ پا مخ کے عاجز دی محتاج دی بغیر دا اللہ دی اجازت نا ناغی وست پا دنیا کی سکولی شی اون آخرت کی و دی آیت مقدسہ کی دو مشرکانو یو عادت بیانی چکل دی تبویلی شو دی جاہلیت زمانہ وکنا چکورا اللہ تعصلہ دمر عزت تر کړې مکی والا او تخاص چې په حرم کې د لزې در کړې خپل کور سره ابي هم تاسو دم ظلمونه کوي لوی لوی ګناهونه کوي د الله نه نه یریږي دی به یو ارمان وکړو چیرې ارمان دی کمونگ سرا دا اللہ طرفنا سا اسمانی صحیفہ وے او اسمانی و علم وے مونگ بدا سنو ان زانی اینگو نانگا روحا تا دا بدبخت انسان کار دے چکا دے ہر سمر جاہل شی ارسمر علوی مشرک و کافر شی و دے بچر زان تبد نوی چه زما گناہ ندے دی و گور داوی چیر کمونگت دا اللہ طرفنا سا علم و سا کتاب و سنس تحفر آغلے وی مونگ بدا سی نو بلکہ مونگ بدا طول قومنو نڑوان دیو اللہ رب العزت قرآن نازل کو داغی آرمان یہ پورا کو دا سی کتاب چی دا سی چرنو نازل شوے او پیغمبری او توم عظیم و شان راولی گو نو اوس باغی سوئی داغی عذر ختم کو. لیکن اغی تا ایمان نصیب نشو چا تا کم خلقو تا دیکی دا اللہ حکمت سو چا دا اغی خود اغا ارمانو چا مونگ تسراشن مونگ با دیر خشو مخ کے باشو در طول قومن ناو نیکان و صالحان باشو او سره د قران او سره د پیغمبر نه اغي د خپل طبيعت نوانه وړي دغه الله حکمت سو حکمت دا چې دا اسه دی او بنده ارماني چیرې کدا سه وشو نو دا سه بشي چې دا غیر په عربی کې لفظ رازي لو او حدیث کی راضی دی سر دا شیطان دروازہ کلاوی گی دا چابی دا داغو کمی دروازی چل آغا بند کلی دی او شیطان پی نشی رات لے ناغا پس باندی کلاوی گی پلاو باندی چه انسان دار مانو نشورو کی چلاو یره کدا سه شی وینو څنګه خبره وا کایلم میکړی وینو داسې جاهلانه او داسې شاړ شپړ ونو کله وی کده وخت می سبق شروع کړی وې تعلیم میکړی نن بزوم د سخاون د مکنه ډیر لوی او د مرتبه ور ته حاصل وها او خلق ولا تپلین کی اولادو کنا دارمانو کی چسو کوئی نی کنا چلو کلوی کدو بوخ کنا میزان لا ویزا کلوی بار ملک تطلوی نوس بدا سی نوما تکرائی کور کے بنام ناس تلو بل دروازه دی شیطان پرانستخا لو داوی دی شیطان دروازی پرانزی نو مشرکانو هم داسې وي او یو ځای نه سوسو ځای ویلي سورۃ فاتر کې هم د دینه مخکې دوسلو ختم آیات کې ذکر شیو 42 کې چې وا اقسمو سوګندونه به کولو بالله جهدا ایمانه قسمونه به کول په الله باندې چه قرآن لانو نازل شویخا او پیغمبر نو راغلی نو صبح وی لین جاءهم نذیرن کاش کراغ دیتا سوک پیغمبر لیکونن احدا من احدا الامم نوی چه مونگ بدا طول امتن نمخ کیو مونگ بدا یهود نسوارا پلار کی پریخیو مونگ با تیر رواند شیوخو که مونگ تسوکر آغلوی نظیرو فلم ما جا اهم نظیرون نو کل چراغی و تا نظیر چه مثالی پا دنیا گنو ما زادام الا نفورن دا غدرات لو سر یه تیخت شو روکر دا غنو بیا تختی دو استکباراً فی الارضی لوئی سرکشی دا غیرمان کڑو کن چکہ دا سوشو انا دا سبوشی تا پوئی گی که اللہ پوئی گی دا غیب و علم تا تا دی دیکھ دا اللہ دا حکمتی جگو را زمان پا خبر باندی اخین نکی او دا دان ارزوگانی و تمناگانی کی دغسی سورہ انعام کی امیلیو یو سلو پانزوس کے 157 کے او تقولو لو انا انزل علینا الكتابو لکننا اہدا منهم کاش کوئی مونگ باندی کتاب نازل شوئے کنا مدی خلقو بمونگ لی دلیو کنا مونږ د ټولو امت نوخ کې وو په علم کې په عمل کې په کمال کې او په ترقې کې په مشره کې او په سرداري کې لکن اهدا منهم مونږ ډیر په لوی هدایت الله ویخا فقط جاءکم بینۃ من ربکم راغ تاسو ته کتاب راغ بینۃ رالا هدایت راغ رحمت راغ داسې کتاب راغ چې صفاتونه نه پوره کیږي تاسو وړاندې شوې تاسو هدایت اومنته دا خو د تمنا کار نه دی دا ارزو کار نه دی نو ډیر خلق دا سیخه او دینه من شوی چې دا موای چرک داسې مې کړې ونه نه دا تقدیر مسله ده دا استاد په تقدیر باندې ایمان نشته چې والقدر خیره و شره من الله تعالی اندازه د خیر او د شر د الله ز طرف نه ده تا دا غو طرف نه مقرر ده جستا جون و په دنیا کې داسي کتب خپای کو خوشاله کده ډیر لو نو کې چې لو لو لو او په دې نه کیږي اړې روح خلقو داسي کړی بد الله فیصله ته انتظار کوا پاغي باندې صبر کوا پاغي باندې زړه تسلی ور کوا او خپل نفس ها او تلا چې سکول نشینو چې الله سکینو آبا کی تاسو نشی کولې ناصر آبا نزان مخرابا دا مشرکین ها تمنا ذکر کوي الله رب العزت وی وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ او یقیناً او دا مشرکان مخک مخک ادرات لو دا قرآن نا مخک مخک ادرات لو دا پیغمبر نا لَيَقُولُونَ خام خواب ایوی داسه کل بوتا چا دا اہل کتاب و صفتو کو چیر یهود و نسواراو که دیر لویلوی خلق دیو سبک احبار دیو سبک روحبان دیو لویلوی عالمان دیو سوک دا اللہ عبادت کی مصروف دی عربو تاسو خویس نشو استاد و نوز جوڑ نشو ندیب داوی چیر مونگ نبا جوڑ شویو وکا مونگ بانده اللہ سا نازل کرده ونو دا بیوی کن لو ان عندنا کاش کچره و زمونږ سره ذکر من الاولین سعلم پشان د پخوانو قومونو پشان د پخوانو امتونو ذکر نمراد علم ذکر نمراد آسمانی کتاب صحیفه کدوره وي مونږ سره سوي کنا تمون وي په دې باندې بد نصیب یوخه چې موږ سره آسمانی صحیفه نشتا امتونو باندې نازل شیوږي بختور خلقو کبن اسرائیل او کارسو امونګوی په دغه نیمګړی یو نه ها چې موږ سره ذکر د الله طرف نه نشتا علم نشتا آسمانی کتاب نشتا او کچره وې کنا لکن عباد الله المخلصين نخامخه وبمونګه د الله هغه بنديان چې پټولو بنديانو کې چونکلې شي پټولو بنديانو کې خالص کړې شي مونږ به هغه څخه خلاص وکړو وګورئ چې مونږ سره سوین د دې علم د علم چاته دی چکو تاسو سره سوین تاسو بڑیر خخالا کوئے داغو دا غیبو خبری دی داغو اللہ سرار سا فیصل شوی دی ولیکن جسوک دا خپل ایمان نا اسلام نا او دا وصول نا نئی خبر او دا عقائد و دا اسلام نا نئی خبر نباز داغو لگیای دار مانو نا کئی نو طول مر پدی کی تیر شیخا کل یو دیناستی سری نیولی پلاسو کې او کله بل ځای ناستی اجه سو کراشه کینینو هم دغه خبره وتا کوي ښا یاره وای بد قسمتی دنو بد نصیبی دنو چې سړی په نصیب خوار شي نو ادا غسینو اړو د اسلام نه خبر نه دی د قران نه خبر نه دی د دې دین نه لاټري جوړ کړی راخه او دا ټول په دې مصیبت اخته دي څومره لوی جهل لخه نیک او بد په سبان دي بس وی چې د الله د چا قسمت خکړی او لاټري راوځي نو جنتی شي او نیک بخت شي او خوش قسمت شي او اجه د چا لاټري راوځي نو دا سیره کزه مونږ وی خوار زار بگرزی خواه تکری باوی اکل با سوک پویره وی زمونگ دا رزق یه گوره چه پا کم کم زیبان ده مقرر کرده دینا ویا دیر با دی کلی دینا تو خود اخدین رضا نی کن خواه ازان تا مسلمان وی دا سنگا مسلمان چاگه پا دی خپل روزه او پا دی روز بانده صبر نکی نا مسلمانی تی خدا اللہ نا خپایی کنا چمال ایسا ندی را کلی از مای دی را بیزتی کلی را دی پا خپل قوم که او پا خپل خاندان که دیر کم زوره کلی ما خلق را پور خان دی دا داغه کارو ندی وی نو یو کفر نه دی خلقو کنه خا دا ټول وجه دا ده چې ته قران نبی ارته دین قران نبی ارته کنه نو ستا یو عقیده به صحیح نه یو عمل به صحیح نه بس څومره جون تیری کی څومره وزن لا ګنا غټي الله نه به بیا ارته کیږي ولر کیږي مخلوق ته وګوره کنه خا ټول الله نه خپه دي بدر دی وته وی ملوی سرا کړی خپل برخ آسمان نشته وي الله رب العزت وي چې قدر کم دلنو سبت نه جوړ کې دغه سي خې کنا وسله گزاره کې بنديان پلار اتلی شيخه او که سمې در کړل دلنه نو بیا واز دنه څوک په لارې ومن شتلې نو په دې ورځ باندې شکر ادا کا شکر دې الله چې ما دې خلقو په شانتي واسه نه را کړې چې تمام ارواز ظلمونه او زیاتی او د خلقو بی عزتی دا کومه په دې شکر وباسه د الله په قضا باندې رضا دي ته ایمان وای چې د الله څخه قضا ده نو زما په رضا ده دي ته مسلمان وای خو اجته ته نه خپه او ته نه ماراوري نو ځان غر کې هغه مستغنی بادشاہ دی الله وی ګوره چې ارمان یې کو چې مونږ سره علم را لې مونږ سره کتاب را لې نامی و تنازل کا قرآن فکفرو بی کفرے ہو کپا آگئی بان دا مونگ نشو من لیوئی ولی دی بل خیالو دی پا خپل ذہن کے چکم ذکر نم اغست کا نا چکاش کمون سرا سذکر دا پخانو امتو نوئی نا بل شانتی ذکر چپاغی کی قسی خوگی خوگی اب آغی کی دا سے دو غیب و خبری دو بادشاہانو دو جنگونو دو دمونو دو درودونو دو تاویزونو دو غوثانو دو قطبانو چې دغه خبرې پکې ښا دي داسې ذکر وی هي نو پاره وي زمونږ ایمان مضبوط شوی او دغه ته کتاب وی چې باغی قصی دا اولیاء چې دیوانه بابا په دیوال سور شو ډبې ورک دوی وځي روان شو د دې لړیر پن ورکي وای ته هم سور شو کنه ډب ورک ته دیوانه نه کم خو نه اخو لیوانه او تروغ کنه دې تا اولیاء وی ښا چې دماغ کار نه کوي په دیوال سوريږي دا د پخوانو خلقو اولیاء دی داسې کتاب وختو ها چې ولی پازمری باندې سوري او د مار کوړه وسره په لاس کې او دا وګوروي خو بس هاو کنه اولیاء دی ته وي چې هر شی دا وی مسخر او تابع کنه د خدای مرتبه ته رسېنو څوک وای پنوار باندې کچکول نس کور کړو بیا وی غوړی چې څومره کال شپوا کنه روز کې دنا او غوړوي دا ولیا زور تاسو نه منې کنه او کله چې قران نازل شو ناوي کې خدا غسنو هغه کې یو قصې نوې هغه کې خدا ولیا او کرامتونه چې دې څنګه واړی دانو نو دې دا موږ نه منو دا زموږ د نظریو زموږ د عقیدو رد کوي زموږ په لاته او منات پسې راغسته ده چې دې سن شي کولې چورلټ انکار او کف کفرو به ښا کفر او کو په دې باندې وصوفا يعلمون نظر دا چې پویا وشي د دې خپل کفر پانجام او په عاقبت باندې چې تا په کوم کتاب باندې کفر وکړه تاسو د دې مقام معلوم دی دا د ویو ارمانو یو تمنا الله دا غي ذکر وکړه چې دې دې ته ناشتي خو ارمانو نه به کول او کله چې کتاب می نازل کوي نه مونږ داسې کتاب نه وي مونږ کله داسې کتاب غوښته دي مونږ خو بل شان کتاب وي تسلی د پیغمبر پاک له ادا پکار و ځکه چې نبی علیہ السلام ته دا ټول ماحول خراب شو قرآن خو په نازل شو نو کله چې په قران کې کفر وکړ نو پاغه یې هم کفر وکړ الله ول تسلی ورکړي چې ته پریشانی مکه ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین او یقینا تیر شوی دا وعده زمون او کلمه زمون د خپل بندیانو پیغمبرانو په حق کې لعبادنا المرسلین داغی بندیانو پا حق کے چلی گلی شوی دی اللہ ایما یو وعدہ کردی دا ما یو حکم نازل کردی دی ناغی آدادی چی دا دلتے وضاحتو کو دا کلمتو نا تفسیریو کو اغصد انہم لہم المنصورون چی بیشکا دا پیغمبران چیوی دا دیبا مدد کے دیشی دا اللہ دا طرفنا دی لبا پہر موقع کے پہر میدان کے نصرت رازی دویم وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمَ الْغَالِبُونَ او بیشکا چی دا منگلخ کریم نو دی با غالبی پا دشمن باندے او دشمن بے مغلوبی دی با قاہری پا دشمن باندے او دشمن بے مقہوری دا غا کلمانو کلمین کل اوگت کلام برا دی خوا النحوی اغا کلمه ندا وقت کلام بانده اطلاق کیگی دا دو خبر اللہ ویزما تا پیغمبرانو سره وعدی شوی دی و تا سر ام وعده دا تا با ام غالبی پا دی بانده تا سر با ام زما طرفنا مدد کیگی و نصرت کیگی تا پریشانی مکوان نا خو بالکل رشتی آشوخا سمرا چنبی علیہ السلام پا میدانونو کی ادری دلے دے که بدرو که احدو نور سمرا چو اللہ والا مدد ورکڑے دے او اللہ اغاق پل لخکر کامیاب کڑے دے غلباو نصرت دیتا ہوئی کنا تو دیدا مطلب نہیں چگنے بالکل پیغمبر تا دیم زر تکلیفو نرسی داغوی اخت دی او داغس مرگریم دی پکی نزخمیان شی نشیدان شی ولی با نکی داغو جنگ دی جنگ خسو گوڑی نوی شی جنگ خدا سکی گی شیدان با پکی زخمیان با پکی پیغمبرانو تا باهم زخم رسی درد برسی دا خواست رشتا و دورا چه غلبه با دیوی اللہ با زور و قوت دیل ورکی اللہ با روب دیل ورکی دشمن با دین مرعوب بارده که دا وعده دا پیغمبر سره خود دیر رشتیا شو دی امت سرا چسنگا اللہ ویلیو نو دواسی شو خوا ها نور پیغمبران چیو چدا رازی چې ډېرې قتل کړې دي تباغه کې دا فیصله ده چې مقابله کې په میدان جنگ کې اس یو پیغمبر نه قتل شوی دشمن د الله سره دا قاعده ده ها هغه چې بنی اسرائیل کې یا نور قتل شوی دي هغه په دوکا کې قتل کړې دي اغزان له خبر راخه ولیکن بیا هم د الله وعده کې فرق نه دی راغلی ځکه د الله وعده عامه ده دنیا سره هم تعلق دی او آخرت سره هم تعلق دی چې انهم لهم المنصورون ځکه رستو سورته حامی مومن کے وراشی چلنا رب العزت وعدہ کری دا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد اللہ ویمونگا مدد کو دخل پیغمبرانو او دغسید مومنانو دلخ کرو کلا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد دی دنیا کی ام او که دنیا کی نینو پا آخرت کی خو شک نشتا دغد اللہ مدد تکنا چه اغیل با عزت ور کی اغیل با جنت ور کی اغیل با پا امن اغیل با دارش دسوری لاندی ادا نور با اولاری پا خپل خوالو کی والذین آمنو فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد نو دنیا و آخرت دوارو سره تعلق دیں نو اس اعتراض نشتا اس اشکال نشتا او دویم دادے چه دن اسرت او مدت نمراد دا حجت خبر دا چلاوی کل مقابل شی شریعت شی فیصل شیم زما پیغمبران او زما بندیان مومنان دیبا پا حجت کی غالبی ادا خوڑی ری یقینی خبر ادا دی مقابلہ کی چسو کی اغیس رب دلیل نی اغیس رب حجت نی ادیب په حجت باندې غالب او کامل وي او دا هر زمانہ کې ده دیو جن خو باطل چې ده کنه هغه لکه د ګیدړ کله یو ځای سرخ کله بل ځای سرخ کوي مخکې ډیر کوشش کوي انتهایی او نو هغه ځای تزي چې پويږي چې دلته کې خواري نشته کنه دلته کې خدایي سره جماعت او سره درس او سره تنظیم هنشته کنه چې خو ځان پوره پوګینو بیا ځای تزي بیا موږ ډیر پیرا یارا کې ښا ګوري مخ کې چا څه نه چتا داغي سوک طالب نه استي دا د باطل حال لنو اما خامخرات لدا خډيره مشكله خبره ده حق پروس ورپسې ګرځي کوسب کوسوان او باطل داسې روکشي دا حجت په لحاظ سره الله عز و مدد کوم د دی دی بچره نه مغلوب کیږي دی بغالبی ولن یجعل الله للكافرین على المؤمنین سبیلا الله چردا سنه کوي چې کافر ولر غلب ور کی او غیله حجت ور کی غیله دلیل ور کی او غی کامیاب شی او حق پرسنا دوانا قسم خبره چې دا د قران اړیره یقینی ده اس شک په کې نشته دي ها که شک خلق ترازی نه پدی ورازی چې کله کله دنیا کې داسې دوال راشي کنه چې د کفر او د اسلام جنگي نو کافران زور اوري کافرانو سره وصل زیادت ای کافرانو سرا مسلمانانی بغسی آجزان غلی ناس دی دا دیرو زیونو که دیشی وسم داس نو دا دی حل دل تشتکا نخو مونگ فکر نکو دا دی حل اللہ زان تا نسبت کرده کنا چل عبادن المرسلین زما بندیان چې پیغمبران دي ځان ته نسبت کړي و ان جندنا و ان جندنا الله وی چې زما لخکاری پرېښا باندې هغه بغالي وي نو تاسو یې چې کا پوکې کنا چې ځان ته نوم یې خره جيش محمدي پلانې دینګې چې کا پیاو کې چې دا رښتیا دا وجهشت دی دا رښتیا دا غل اخکر دی نه کنه د دې خډیر لوی احتیاط پکار دی دا خډیر ضروری او هم خبره ده دا خو مخ کې ذهن کې راولي ولي صحابه او تو ګوره دومره پاک خلق چې په بدر کې بالکل صفا سترا سوچا نه بګي منافقو نه بګي خدای څنګه فتح وکړه تاسو فتح دنیا کې دی مثال نشته ولی جندنا په خپل حال چې ان جندنا دا لا لخر وکړه اجه بہت کې معمولی غونته خلق په ګډ وډ راغې مسمره نقصان وشو ته وایا منافقان په کې راځل کړه نو جندنا کې فرق راغی کنه خنوس تا نور وای داسي نورو اخو ګډګاډي را ده جندنا کوم ځای دی خبره ده قران یقیني وي خو مونږ په نه پويګو چلا کوم نسبت کړي دي اگر نسبت په خپل ځای باندې صحیح وي ثابت وي نو خبره کې او فرق نه الله ایت جندنا صحیح کا چې زه چاته لخر ویم اغه لخر ته دنیا کې ثابت کا کله ټول دنیا د نوونو جوړ کوله کم دی دا خبره ډیره یقیني ده ښا صحابه او شان تو ګور غریبان چې دا شک راځي خو چې لګون دی فرق پکې راغنو سمره نو الله خلق توخو د دې د پاره چې ور خیال ساته ما چې کوم شرط لګولې ده هغه باندې راوي یقینا مخک شوی دا فیصله زمون د خپل بندیانو سره چې لګل شوی پیغمبران دي تغی سره وعده جدا و چې انهم لهم المنصورون چې یقینا د دې سره به امداد کول شي د الله طرف نه دې تبا نصرت حاصل وی او مدد حاصل وی د دې لپاره دا الفاظو دا تعبیرو ها وس د عقید تابعدارو لپاره جدا الفاظ دي و ان جندنا لهم الغالبون او بشکا چې زمونږ لخر وی نغی بغالب وی په دې حکمت الله پوي پیغمبرانو سره منصورون لفظ ویل دي او لخکرو سره غالبون لفظ ویل دي په دې باریکات مونږ نه پوهیږو چې دې کې د الله صحیح حکمت څومره لوی فرق دی منصورون کومه کلمه ده او غالبون کومه کلمه ده نو دا وعده ده الله پرتی دی په ځای باندې او خلق نشتا جندنا نشتا نزالی سوک نوی گوره دا خو بده پا دین بانده پا قرآن بانده اعتراضو کی لکه وی خلق نن تاسو آو رای کنخا چه 50 کروڑ مسلمانان دی ایر آفو حوارده که دا کافر دلاس نٹکی گی پیدا سنگا مسلمانان دی تی مسلمان کا ابی آگو را چه دیو ٹکی گی سوال نا پیدا کی گی دا هو ګلابي مسلمان دی الله هو ګلابي مسلمان نه یادې پل جوند او پل لخر وته ویلې یقینا چې شک نشته دا سي مسلمان توبه خالد بن ولید ته وګوره مغیره ابن شعبه ته وګوره د بادشاہانو په دربار کې ولاړ دي فزارښتہ نشته پیبل دي جامعه دی جامعه پشان ندا او تو رو چطی بادشاہ تاوی چه اسلام قبول کا یا جنگ تا تیار شا اگه ور پوری خان دی چه دا سوک دی لگ گوره دا مونگ دی پا دی لکنو پا روپو قالین دی نو اسونه پی ادرولو تو با تو اگه غگ نشکو لکن اگه حلقو خوا محمد ابن قاسم چراپور وته خو بس مشران داسو نا اهلو نا لایقو نو واپس وکړو کني واپس کولین د هندستان وغیر بهر ستر چینه پورې با رسیدلی او ټول ملک کې اسلام خور شوی خو بس دا خو سليمان دی او د عبدالملک دی بادشاہي ونه ری پیو بل سره سیالیو پختو کولا او طارق ابن زیاد چې په اسپین باندې حمله کولا او پورې وته نو کشته اوس وزولې ته وو ته ویلي چې دا ولې بیا به وی بیا به کله دا هم خپل ملک ترالو کنه کدا د خدای ملکی خدا زمونږ ملک دی بیا کشته ته ساجت یره داس خلق څور شنو ذیل و الله مدد نور کوي الله خپل لخر دغه طویل دی ښا او تنن دې ته لخر وای چټول د پیسو لبدا د مالونو دولتونو لبدا کاروبار ته نه جوړ شوی دی امیر صاحب نشتا اسوال لسم چت کې ناشته نشیرا کو زیده ښا او لخر وای جنگ کوي ښا فتول عنهم مخوالوات دینا حتا حین تر یو وقت پوری تسلی دا پیغمبر تا چکدی هر سوئی لیکن پروا پی مساتا التفات و تمکوان پا خبر باندی یقین مکوان کار سوئی لگیا بھئی مخت نوارا تیار یو وقت پوری یو وقت کم دے نسو کوئی دا بدر تروازے پوری دا بدر جنگ یادی او سو کوئی نام راتنا قیامت تے او دا صحیح خبر دے ذکر پورا پورا فیصلہ خوالتا کی کنا دلتا کی خو پورا فیصلہ نکی گی کغه مغلوب شي او کمزور شي اغه هم ځان ته کمزوري نه وي ایمونګه ګټلې ده دا پوراس فیصله ونه شو چې ټول خلق په پوي شي خلق په شش کې پریوزي شګو پن کې پریوزي چې دا او یقیني فیصله به د قیامت دی چې څوک جهنم ته کې څوک جنت ته کې نو بیا په کې شک پاتې نشي بیا و څوک دا نه وي چې مونږه وګټل دا یقینی فیصله ده او د هین معنا دا بهتر ده چې راتنه قیامت شي مخواله و د دین پروا مه ساته او صبر کوا صبر کوا حتا حين تر یو وخت پورې و ابصرهم انتظار کوا دیتا فصوفا يبصرون زردا چې دی بخپل عاقبت ویني دې د دنیا حالوم دي چې دنیا کې مخبل عاقبت بلی ده کنه خا زکه چې دې ځان باندې کوم ګمان کو او یقین کو په خپل زور باندې په خپل اکثریت باندې په خپل وسلو باندې ډېر لوی غاور او فخر یې کو او انجام داش پسو په یو بصیرون چې بیا بیا څوک ولا راتلې نشو خواله چې اوچتی کی په درې مرز باندې نبی صلی الله علیه وسلم له کوی ته غوړدولو ته عمل کته نه پاک شي لوی لوی سرداران ها نغی خپل انجام په دنیا کې ولید کنه ها آخرت اخلاصه کې دلته تعالی او خوا چې دا ستاسو غزور او ستاسو طاقت او چې تاسو زما په مقابله کې استعمالو تاو تا زمان لخکر ندی معلوم چاگی چالی دلی دی پا دنیا کی کنا نویلی دی چی دا انسانان ندی دا انسانان ندی پا دریاب باندی بیسو نوار اخلاس کلو چی پا روم باندی جنگو پا چی رومیان اوکا تو نوی دیوان رالو اگی بیا جنگ نشه کولی اللہ ایتا زمان لخکر نی ری دلی دا دی مقابله سوک کولی شی دیل سوک مخل راتلی شی و دا دو خبری وی دی دیر ضروری او دا چه اللہ وی ارمانو نمکو ہے آر سو پیسل شوی دی و دا اخپل دیرائی باندی سبارو که خواه بس او دا وای چې بس د الله سو فیصله ده زه بخپل کوشش کوم زه بخپل مهنت کوم د به ما باندې مقرر کړي د دې رزق زیاتولو سره کمولو سره تعلق نشته ته خو ما طویلی دي چې فبتغو عند الله رزق وبتغو طلب کوي کوشش کوي الله پاک خیر او برکت اچي خان او دیم داده چې الله د پیغمبرانو او د مسلمانانو په حق کې فیصله کړی ده چې دی غالیبي د غلبې مطلب ده چې دنیا کې ولادي نه رسوا کوي نه به ذلیل کوي ذلیل او رسوا هغه څوک شو چې دین یې پرې خو ده دین یې بدل کړ عقیده یې بدل کړه چې زور پر راغی یا لالچ کې راغی دا تباہ و برباد شو دغه اصلي مغلوب دی ښا او چې عقیده مضبوطه یې نو کومل شو شهید شو ټوکړي ټوکړي شو الله ویدہ کامیاب شو دې په خپل دین باندې ډیر مضبوطو کامیاب خلق دی ته وي ښا او کاغه د حجت په لحاظ سره یې نوم کاغه د اخرت په لحاظ سره یې هم الله وعده کړی چې دی غالیبی دی له مدد او نصرت راځي واخره